boję się swoich ciemnych, cichych miejsc. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 listopada, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Pacjent zmarł w karetce przed zamkniętym szpitalem. Lekarze odpierają zarzuty. To od sytuacji epidemiologicznej będzie zależało, czy uczniowie najmłodszych klas przejdą na naukę zdalną. Bezdomni za pokój w hotelu w Krakowie zapłacą zimą tylko złotówkę. Był po próbie samobójczej, zmarł w karetce przed szpitalem. Prokuratura w Bielsku Podlaskim wyjaśnia, jak doszło do śmierci mężczyzny i czy mogło dojść do zaniedbań. Wyjaśnień zażądał też dyrektor szpitala w Siemiatyczach, Andrzej Szewczuk. Prowadzone jest postępowanie wewnętrzne wobec osób, to znaczy pielęgniarek i lekarki. Poprosiłem ich o pisemne wyjaśnienia tej sprawy, jak to wyglądało. Nie chciałbym się na dzień dzisiejszy wypowiadać o tym, czy ktoś zawinił, czy nie zawinił. Ja tylko mówię o tym, że nieprawdą jest, że nie wpuszczono policjantów i były drzwi zamknięte. I też nie jest prawdą z punktu widzenia i wyjaśnienia pani doktor, jakoby ona nie chciała udzielić pomocy pacjentowi. Chciała udzielić, nikt o tą pomoc nie prosił. 61-letni pacjent był zakażony koronawirusem. Śledztwo prokuratury dotyczy narażenia pacjenta przez osoby zobowiązane do opieki nad nim na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania jego śmierci. Już tydzień trwa nauka zdalna uczniów klas od 4 do 8 szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich. Jak mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska, to od sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju będzie zależało, czy uczniowie klas od 1 do 3 zamienią naukę stacjonarną na zdalną. Jesteśmy w stałym kontakcie z kuratorami oświaty, Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym. Analiza bieżącej sytuacji epidemicznej będzie przekładała się na dalsze decyzje dotyczące obostrzeń, w tym także tych związanych m.in. z nauką w klasach 1-3. Nauka zdalna ma obowiązywać do 8 listopada. Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym w Warszawie już w środę przyjmie pierwszych pacjentów. Obecnie placówka jest wyposażana w leki i środki medyczne. Trwa też szkolenie personelu. Na jakich zasadach będzie działał szpital, o tym Barbara Góra. Placówka będzie przejmować pacjentów z innych szpitali, podkreślił dr Artur Zaczyński, który odpowiada za organizację warszawskiego szpitala tymczasowego. Wstępnie planujemy na środę pierwszą transzę uruchomić pacjentów przez centrum koordynacyjne, bo to nie będzie tak, że karetki nagle pojadą na Stadion Narodowy do szpitala tymczasowego, bo tam nie ma SOR-u. Trzeba jednoznacznie wszystkim wytłumaczyć, że to jest szpital, który tymczasowo będzie przejmował pacjentów z innych szpitali. Doktor Artur Zaczyński powiedział, że teraz najważniejsze jest szkolenie personelu. Personel się szkoli cały czas, trwa cały czas nabór, cały czas są i oddelegowania i są podpisywane umowy na pracę. Mamy rejestrację już w Urzędzie Wojewódzkim nowego miejsca udzielania świadczeń. W pierwszym etapie szpital tymczasowy przyjmie 300 pacjentów. Potem liczba dostępnych łóżek będzie zwiększona do 500, a następnie do 1200. Barbara Góra, Polskie Radio. Szpitale tymczasowe mają docelowo działać w każdym województwie. Pierwszy już działa przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce spada. Resort zdrowia poinformował, że ostatniej doby przybyło ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń COVID-19. Zmarły 92 osoby. Zaledwie złotówkę za miesiąc pobytu w hotelu w centrum Krakowa zapłacą bezdomni. Jeden z tamtejszych przedsiębiorców zdecydował się tak pomóc potrzebującym zimą. Hotel i tak stoi pusty z powodu epidemii, mówi Przemysław Greniewicz. Generuje koszty niezmienne pod względem tym, czy tam ktoś jest, czy nie ma. Jeżeli będzie otwarty, no to wiadomo, zużycie mediów będzie większe. Natomiast to już będą takie kwoty, które raczej mnie nie wywrócą, a kwoty, na które mogę sobie jeszcze pozwolić, żeby dołożyć na pomoc innym, pomoc tym, którzy potrzebują. W hotelu jest 60 pokoi, wszystko w bardzo dobrym standardzie. Hotel zaprasza bezdomnych od grudnia do marca przyszłego roku. Dziś w Kościele katolickim wspomnienie wszystkich zmarłych. W tradycji polskiej dzień ten jest nazywany dniem zadusznym lub po prostu zaduszkami. Papież odprawił dziś mszę świętą w małym kościele przy Campo Santo Teutonico na cmentarzu niemieckim, nieopodal Bazyliki Świętego Piotra. Nabożeństwo transmitowane przez watykańskie media miało charakter prywatny. Wzięło w nim udział zaledwie kilkanaście osób związanych ze świątynią. Papież powiedział, że nadzieja jest darem Bożym, o który należy prosić, a także liną ratunkową przywiązaną do kotwicy w zaświatach. Dziś, myśląc o tych, którzy odeszli, warto, stojąc przy grobach, spojrzeć w niebo i powtórzyć słowa Hioba. Wiem, że mój Odkupiciel żyje. Później Franciszek modlił się przy grobach na cmentarzu, na którym od końca VIII wieku grzebani byli pielgrzymi przybyli do Rzymu z obszarów języka niemieckiego. Następnie Franciszek udał się do Bazyliki Świętego Piotra, zszedł do Grot Watykańskich i modlił się przy grobach swoich poprzedników. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Sport i Mateusz Fusiarz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siedem meczów dziś w przeróżnych rozgrywkach, kilka naprawdę godnych uwagi. Jeden z tych trwa właśnie teraz. Do przerwy Warta Poznań przegrywa 0-3 z Legią Warszawa. To zaległy mecz szóstej kolejki Ekstraklasy. Gdyby wygrali goście, a na razie i wynik, i gra mistrzów Polski na to wskazuje, to wskoczą na ligowe podium. W Pucharze Polski z kolei inny zespół z Poznania, nasz Pucharowicz Lech, zmierzy się o 20 ze Zniczem w Pruszkowie. Ciekawe spotkanie na pewno także w Lidz, gdzie Mateusz Klich i spółka spróbują zatrzymać Jamie'ego Vardiego, zresztą całe rozpędzone Leicester. Mecze także w koszykówce i siatkówce. W Energa Basket Lidze trwa spotkanie Slam Stali Ostrów Wielkopolski z MKS-em Dąbrowa Górnicza. W Taurun Lidze Siatkarek derby Łodzi. O 20.30 jeszcze jeden mecz u pani. BKS Stal Bielsko-Biała zmierzy się z Dewelopresem Rzeszów. Jedno spotkanie niestety trzeba było przełożyć. W Pałacu Bydgoszcz aż 13 osób spośród zawodniczek i sztabu jest zakażonych. Wracając do piłki, tam też niemałe kłopoty. W samej tylko Ekstraklasie wiele przypadków w poszczególnych zespołach, stąd też konieczność modyfikacji terminu. W najbliższy weekend nie odbędą się mecze Górnika z Piastem, Podbeskidzia z Zagłębiem Lubin i Wisły Płock z Pogonią. Taki sam zresztą mecz miał zostać rozegrany jutro w Pucharze i też go nie będzie, rzecz jasna. Ponadto na prośbę Kanal Plus spotkanie lidera, Rakowa z Wisłą Kraków, przeniesiono z piątku na niedzielę. Sporo tych zmian. A to jeszcze nie koniec. W czwartek polscy szczypiorniści mieli w celi rozpocząć eliminację Mistrzostw Europy. Mecz ze Słowenią jednak nie odbędzie się, a to z powodu wykrycia koronawirusa u 5 zawodników naszej kadry. Wiemy, że jest wśród nich Tomasz Gębala z Vive. A jako, że już w piątek Związek Piłki Ręcznej powiadomił o zmianie terminu spotkania także z Holandią, to postanowiono zakończyć zgrupowanie kadry w Płocku. Swoją przygodę w Paryżu z kolei zakończył Hubert Hurkacz. Bardzo szybko. On szczęście w nieszczęściu nie przez koronawirusa, ale przez taką sobie formę. Polak w większości turniejów, w jakich startuje, odpada niemal natychmiast. Tak było ostatnio w Wiedniu, identycznie dziś w Paryżu. Hubert z turniejem halowym pożegnał się już w pierwszej rundzie, a przegrał z reprezentantem Mołdawii Radu Albotem 5-7, 7-6 i 4-6. Hurkacz w stolicy Francji wystąpi jeszcze w deblu w parze z Kanadyjczykiem Felixem Augerem Aliassimem, ale marne to pewnie pocieszenie. W grze podwójnej zagrają tam także Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Po zwycięstwie we wspomnianym Wiedniu mocno przybliżyli się do turnieju ATP Finals, ale by ostatecznie do Londynu się załapać, trzeba zrobić także dobry wynik w Paryżu. I na taki mocno liczymy. A na koniec tenis pań. W końcu dobre informacje. Ale chyba nie mogło być inaczej. Najlepszą tenisistką października w plebiscycie WTA została Iga Świątek. Kolejny sport po 21. Wtorek w północnej połowie kraju słoneczny, południowa część niestety pod chmurami. A na Opolszczyźnie w Świętokrzyskiem będzie przelotnie padać. Termometry pokażą 12 stopni w Szczecinie, 13 w Poznaniu, w Trójmieście, Białymstoku 14 do 16 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Tyle razy prosiłam, żebyś nie palił. Oj, dobrze, dobrze. Tato, mówiłeś, że przestaniesz palić. Co rysujesz? Nasz w przyszłości. A ja gdzie? W szpitalu. Dziadek powiedział, że jak nie przestaniesz palić, to możesz zachorować na raka płuca. No dobrze, rzucam palenie. Palenie papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca. Pamiętaj, że paląc narażasz siebie i swoje otoczenie. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Wejdź na stronę planujedługieżycie.pl. Czyli z stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Muzyka z Trójką. Przed nami trzy autorskie spotkania i trzy jakże odmienne podejścia do prezentowania muzyki. Po godzinie 21 usłyszą Państwo mistrza Jana Ptaszyna Wróblewskiego i jego trzy kwadranse jazzu. Po 20 na audycję zatytułowaną Po zachodzie słońca zaprosi Aleksandra Kaczkowska, a przez najbliższe kilkadziesiąt minut brzmieć będą utwory, które zaprezentuję Państwu w ramach spotkania. Anagram Margana. We recorded this song on October the 6th. Since then, the war has been declared over. If you're like me, you'll remember it like anybody remembers any war. One big drag. A lot of people write songs about wars and government, very social things. But I think about young guys who were like I was when I was young. I had no more idea about any government or political things or anything. And I think about those kind of young guys now who all of a sudden somebody comes up and they're very law-abiding. So if somebody says go, they don't ask any questions, they just go. And I can remember not too long ago seeing a young guy with his right arm gone. Just got back. And I asked him how he was doing. He said he was doing all right now, but he had thought he was gonna die. He said getting shot at didn't bother him. It was getting shot that shook him up. And I tried to put myself in his position. Maybe he cried. Maybe he said, I can't write left-handed. Would you please write a letter? Write a letter to my mother. Tell her to tell, tell her to tell, tell her to tell her family lawyer. Trying to get a deferment for my younger brother. Tell the Reverend Harris to pray for me, Lord, Lord, Lord. I ain't gonna live don't believe I'm gonna live to get much older. Strange little man over here in Vietnam, I ain't never seen. Bless his heart, I ain't never done nothing to. He done shot me in my shoulder. You know we talked about fighting, fighting every day. And looking through rosy, rosy colored glasses. I must admit it seemed exciting. In a way, but something that they overlooked to tell me, Lord, bullets look better, I must say. Tell him to ask the Lord to do some good things for me, Lord. Oh. Tell him I ain't gonna live to get much older. Shot me in my shoulder. I can write left-handed. Zdaje się, że w Polsce nie jest tak popularny jak Lean on Me, Use Me czy Lovely Day. Ale za oceanem, zwłaszcza wśród żołnierzy walczących w Wietnamie, to doprawdy pomnikowy utwór zarejestrowany, jak można było usłyszeć, w trakcie koncertu. Koncertu Billa Withersa, do którego doszło w Carnegie Hall w 1973 roku. Dziś zaduszki zatem Państwo pozwolą, że przywołam kilku wyśmienitych artystów, którzy obdarowali nas piękną muzyką i których twórczość miała olbrzymi wpływ na młodsze pokolenie artystów. Bez wątpienia jednym z takich mistrzów był Bill Withers, a właściwie to William Harrison Withers Jr. Wielka postać sceny soulowej, funkowej i rhythm bluesowej. Laureat nagród Grammy, gitarzysta i bardzo charakterystyczny, przyjazny wokalista, którego nazwisko wprowadzono do Rock'n'Roll Hall of Fame. Po jego twórczość sięgało i z pewnością będzie sięgać wielu. Wśród nich Jose James, który w ten sposób zinterpretował jeden z jego utworów. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime and she goes away, ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime and she goes away. I know. Hell, to leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime and she goes away. Anytime and she goes away. Anytime and she goes away. Anytime and she goes away. Anytime. She goes away. And no sunshine. Utwór nabierający, zwłaszcza w takim dniu jak dziś, dodatkowych znaczeń i skojarzeń. Po raz pierwszy pojawił się na debiutanckiej płycie Billa Withersa Just As I Am w 1971 roku. Dziś przywołuję cover Jose Jamesa, co myślę jest pięknym dowodem na to, że twórczość Withersa jest nieśmiertelna i może pojawiać się pod różnymi postaciami. Bill Withers urodził się 4 lipca 1938 roku, a odszedł w 2020, 30 marca. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. życie takie nowe i takie pierwsze. Krew taka gęsta, tobie tak wdzięczna, z tobą bezpieczna. Nad nami dmucha w chce lata, w chce wiatr, daleko z betonu świat. Jak porażeni, bo są zmęczeni. Posłuchaj, muzyka na smykach gra, do ciebie po niebie szłam. Kto z nas nie rozpoznaje tego wielkiego przeboju Urszuli? Dmuchawce, latawce, wiatr, czyli utwór, którego współautorem jest Romuald Lipko. Jakże ważny kompozytor i multiinstrumentalista. Budka Suflera to pewnie pierwszy zespół, z którym nam się kojarzy, ale przecież pracował na nazwisko wielu innych wspaniałych artystów. Współpracował z Anną Jantar, wspomnianą Urszulą, Ireną Jarocką, Zdzisławą Sośnicką, Marylą Rodowicz, czy na przykład Izabelą Trojanowską. I tutaj chcę się na chwilę zatrzymać, ponieważ wiele lat po premierze utworu Wszystko, czego dziś chcę, kompozycja otrzymała zupełnie nowe szaty, co jest kolejnym dowodem na to, jak wielki wpływ mieli na młodszych, znacznie młodszych artystów ci, którzy odeszli. Przed Państwem Monika Brodka i Agim Dżejlili w interpretacji piosenki Wszystko, czego dziś chcę.

I want to. Przypomnę, że w trakcie naszego dzisiejszego spotkania wspominam artystów, muzyków, producentów, kompozytorów, którzy niedawno od nas odeszli. Ale staram się wybierać takie nagrania i takie płyty, które powstały na przecięciu współpracy różnych producentów i muzyków. Tak jak w tym wypadku, gdzie Tony Allen stworzył wspólny projekt z legendą muzyki elektronicznej Jeffem Millsem. Ta mała 10-calowa płyta nosi tytuł Tomorrow Comes the Harvest i w 2018 roku opublikowała ją wytwórnia Blue Note. A jeśli chodzi o Tony Allena, to jego dyskografia sięga roku 1969, ale ma w swojej pięknej historii współpracę naprawdę z wieloma przeróżnymi muzykami, kompozytorami i producentami. Tak jak w brzmiałym nagraniu stworzonym, przypomnę, razem z Jeffem Millsem. Jego tytuł to On The Run. Współpracą z młodszymi muzykami, z młodszymi artystami mnie osobiście kojarzy się inna postać z naszej polskiej sceny jazzowej. Tak wiem, nie umarł w 2020, ale w 2018, ale kiedy tylko przychodzą zaduszki, to zawsze o nim myślę. W programie trzecim Tomasz Stańko i jego nowojorski kwartet. płyty December Avenue, kompozycja tytułowa. Kompozycja, którą można znaleźć na ostatniej płycie naszego wielkiego trębacza. Tomasz Stańko, 11 lipca 1942, 29 dzień lipca 2018. Kolejną jakże ważną osobą, która odeszła w tym roku, jest wybitny i wielki kompozytor Ennio Morricone. Ennio Morricone, 10 listopada 1928, 6 dzień lipca 2020. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w potrójnym paśmie przenoszenia w nocy ze środy na czwartek. Mówił Michał Margański.